tuzaliwa tuzaliwa na wazazi kutulea tufika po watu wa tunaanza kuwatupa tuheshimu ni wazazi sisi walivyotulea tufanye kazi kwa nguvu turudishe mali zao tuzaliwa tuzaliwa Oh.